الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Şimdi oraya şunu koyuyoruz. هَذَا مَا اَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ. Musannif Hazretleri ifade ettiği budur. Yani وَحَدَاتِ ثَمَانِيَ dedi. Sekiz şeydi. Halbuki sekiz şey tek bir şeye indirilebilir yani. وَالصَّحِيهُ sahih olan, hak olan, daha doğru olan şudur. Yani mütekaddim ulema i'teberu el vahadat-ı semaniye, vahadat-ı semaniyeye itibar ettiler. Yani dediler ki mevzuda müttahit olacak, müttefik olacak, mahmulde, zamanda, mekanda, izafede, kuvve fiilde, cüz kül şartta ne yapacak? Müttefik olacak dedi. Fakat ve'teberu el müteahhirun, müteahhir ulema itibar almış. Neyi itibar alıyor? Vahdetel mevdu'i vel mahmul. Mevzu mahmul bir olacak. Tamam mı? Öbürlerinin hepsini ve cealul bakiyete raciaten ileyhima. Anlıyor musun? Diğerlerini hepsini bunlara raci kıldılar yani. Ne demek? Nisbeti hükmiye bir olacak. Yani mahmul ile mevzu arasındaki nisbet bir olacak. Ki bir olacak ki tenakkuz ne yapsın? Tahakkuk etsin. Anlaşıldı? Ve sahihu sahih olan ennel mu'tebara fi tahakkuki tenakkuzi, tenakkuzun tahakkuk etmesinde muteber vahdetun nisbeti el hukmiyeti. Tamam mı? Yani fil mucibeti ve salibeti. Mucibe ve salibede nisbet-i hükmiyenin bir alması. Hatta nisbet-i hükmiyi hocam ne demek yani? Hüküm olan nisbet var ya. Nisbet tabii evet, nisbet işte tamam, o. Mahmulle mevzu arasındaki nisbetin bir olması. Zaman bakımından, mekan bakımından her yani şey. Yani şu nisbet-i hükmiyenin bir olması ne demek? Hatta yeridel icabu ve selbu ala şeyin vahidi. Sadece icap ve işin üzerine gelecek. Yani mevzu ve mahmulü birdir. Her ikisi de mucebedir. Her ikisi de salibedir. Tamam. İcap ve selpte yani. Biri mucebe, diğeri salibe. Bir mucebe olmuş, öbürü de salibe olmuş. Tamam. Başka hiçbir şey değişmemiş yani. Yani mevzu mahmul müttefık yani. Tamam. İlletini gösteriyor yani. Hatta ta ki o nispetin bir olması ne demek? Yeridel icabı, icap var olacak ve selbu sel. O icap ve selb, hani icap selb diye ihtilaf edecek diye. Yani biri mucebe, diğeri salibe olacak ya. Biri mucebe, diğeri salibe olduğu zaman da yani aynı şeyde Zeydun katibun, Zeydun neyse bir katibi. Anlaşıldı? Fe inne vahdeteha, çünkü onun vahdeti. Tamam mı? Yani vahdet-i nisbiyye, vahdet-i nisbet-i hükmiyenin bir olması müstelzimetun lihâzihil vahadâti, vahidettil vahadâti. O vahadâtın, o sekiz tane saydığın o vahadâtın da, vahadâtı da ne yapıyor? İstilzam ediyor. Ve ademe vahdet-i şey'i minha, yani minel nisbet-i hükmiyye, nisbet-i hükmiyeden bir şeyde vahdet olmadı mı? Ademi de müstelzimun li ademi vahdeti ve ademe vahdeti şey umur yani ve ademe şeyin minha, bu 8 tane saydığım şeyden birinin olmaması neyi gerektiriyor? Müstelzimun, müstelzimetun değil, müstelzimun li ademi vahdetin nisbeti el hukmiyeti. Tamam mı? O zaman el evla iktisar, el evla el iktisaru aleyha. Anlaşıldı? El evla, evla layık olan neydi? El iktisaru aleyha. Yani ala vahdetin nisbetil hukmiye. Vahdetin nisbi el hukmiye. Hükümdeki o nisbette birlik olacak. Yani mevzu mahmul bir olacak. O mevzuya o mahmul hamledilecek, Bir tanesi mucebe, diğeri salibe olacak. Bitti. Anlaşıldı? Ve illa yoksa ve illa eğer böyle değilse, yani vahdet-i nisbe, nispette birlik olması lazım gelmese, fela hasra, sınırlama yoktur. Niye 8 demişsin ki? 8'den de çok olabilir. Fela hasra, hasır yoktur. Anlaşıldı mı? Fela hasra, hasır yoktur. Sınırlama yoktur. Fîmâ zekerûhû. O zikrettikleri şeyde, o vahadatta sınırlama yoktur. Ha. Sen dedin ki mesela, sen ne dedin? Zaman, mekan, izafe, kuvve, fiil. Değil mi? Cüz, kül, şart. Niye? Aletle de olabilir. Tabii. Zeyd katiptin neyle ama? Bir kalem mi? Yoksa başka? İllet ile de olabilir. Evet. Mef'ulü bih ile de olabilir. Temyiz ile de olabilir. Tabii canım. Öyle değil mi? Tabii öyle. Niçin? لِرْتِفَعِ التَّنَاقُضِ بِاِخْتِلَافِ الْآلَةِ. Aletin ihtilaf etmesiyle de tenakuz ortadan kalkar. Nahvu. Zeydun katibun. Zeydun leyse bi katibin. Bi itibaril âle. Alet itibariyle. Yani Zeydun katibun bil kalemil vasıtı beynel basra vel kufe. Kufe basra arasında bir beldedir. Vasıtı kalemiyle katiptir. Zeydun leyse bi katibin bil kalemil türki. Türki kalemiyle yazıcı değildir. Bak. Tenakuz var mı? Var mı tenakuz? Yok. Peki vahadat-ı semaniyeden midir? Değildir hocam. Vel illeti illet ile olabilir. Yani bi ihtilafil ille nahvu. Enneccaru amilun. Enneccaru leyse bi amilin. Tenakuz var mı? Yok. Enneccaru amilun lissultani. Enneccaru leyse bi amilin ligayri sultani. Tabii. Gördün? Tabii hocam. وَالْمَفْعُولِ بِهِ يعني باختلاف المفعول بِهِ زَيْدٌ ضَارِبٌ زَيْدٌ لَيْسَ بِضَارِبٍ Var mı tenakuz? Yok hocam. Yok. Niye? Amr'ın birisi de زَيْدٌ ضَارِبٌ Ey Amran, زَيْدٌ لَيْسَ بِضَارِبٍ Ey Bekran. Gördün? Öldürdüm. وَالْمُمَيِّزِ بِاختِلَافِ الْمُمَيِّزِ عِنْدِ اِشْرُون Yanımda 20 var. لَيْسَ عِنْدِ اِشْرُون Yanımda 20 yok. Ne demek? İndi 20 yanımda 20 var. İndi 20 dirhemen. Dirhem cihetiyle. Leysa indi 20 yanımda 20 yok. Ey yani dinar. İlâ gayri zâlik. Bundan başka da olabilir. Yani bi ihtilâfil hâli, bi ihtilâfil müstesnâ, bi ihtilâfil mef'ulil mutlak. Değil mi? Vahadat-ı semaniye ile hasretmenin bir veçhi yoktur yani. Ha. O zaman el evla iktisar, el iktisaru ala vahdetin nisbetil hukmiye. Tamam? Tamam hocam. Anlaşıldı? Güzel değil mi bu? Tabii. Ve bihâdel kadri, bu kadar anlattığımız ile, bu miktar ile ve bihâdel kadri, bu kadar ile. Yani min el vahadat el semaniye vahdet el nisbiye nisbiyet-i hukmiye hükümdeki nispet birliği veyahut da 8 şeydeki birlikle yurafu tenakudu el mahsusateyn kadiye-i mahsusadaki kadiye-i şahsiyelerdeki tenakus bilinmiş oldu. El-erba'atü nisbü s-semaniye El-erba'atü leyset nisbü s-semaniye Allahu leyse lehu şerikün Allahu lehu şerikün Anlaşıldı? Peki E hüve be E hüve leyse be A B'dir A B değildir A, B'dir. Tamam mı? Şemsiye'de daha çok böyle örnekler veriyor. A. A değil. Efendim hocam A? A B'dir. B A değildir. Şey A B değildir. Bak tersine. Bizim gibi. A B'dir. Değil. A B'dir. A B değildir. Bir de bu hocam. Zeyd katiptir, Zeyd katip değildir. A, B'dir, A, B değildir. Diyorum bunda bunun ne gibi ben? Allah. E, huve B. E, neyse bir B. Tamam hocam. Olmaz mı? Olur. Olanca. Değil mi? Demek ki kadıye-i şahsiyenin nakizi şahsiyeyi salibedir. Şahsiyeyi salibe. Kadıye-i şahsiyeyi mucibe nakizi kadıye-i şahsiyeyi salibe. Tamam? Anlaşıldı? Evet hocam. Leste ya Muhammedu murselen. Ey Muhammed sen peygamber değilsin. Tukabiluha Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Tamam. Evet. Bu kadar burada yeter. Şimdi geçelim mahsuralara. Değil mi? Evet hocam. Külliye, cüziye bunların da tabi nakizleri var. Mesela Kaziye-i mucibe-i külliyenin nakizi nedir? Kaziye-i mucibe-i külliyenin nakizi salibe-i cüziyedir. Tamam. Kaziye-i salibe-i külliyenin nakizi kaziye-i mucibe-i cüziyedir. Tamam. Kaziye-i mucibe-i cüziyenin nakizi de salibe-i külliyedir. Kaziye-i salibe-i cüziyenin nakizi de mucibe-i külliyedir. Gördün? Evet. Anladın mı? Tabii hocam. Hocam niye? Şimdi gelecek. Küllü insanın hayvanın değil mi Fatih? Evet hocam. Küllü insan hayvan. Kaziyeyi, külliyeyi mucibedir. Ve sadıkadır değil mi? Peki bunun nakızı? La la şey'e la şey'e minel insani bi hayvan la şey'e minel insani bi hayvan hayvan veyahut da ba'dül insani hayvan. Şimdi böyle ona mukabil edebilir misin? Bunun nakizi olabilir mi? La şey'e minel insani bir hayvan nakizi olabilir mi? Hocam salibeyi olmaması lazım. O külliyedir bazı hocam. O olmaz. İnsani leyse bir hayvan. Evet. He. Bazı insani küllü leyse, leyse bir hayvan hocam. Küllü insan hayvan dedin mi? Evet hocam. Ne olacak? Bazı insani leyse Ba'dul insan leyse bi hayvan olacak. Tamam. Bazı mı diyorsun? Yoksa bazı hayvan mı? Bazı hayvan mı? Yok. Bazı insan. Aynı olacak da değiştirmeyeceksin. Mevzu mahmul değişmeyecek. Ha. Değiştirdim olur mu? Aksi olur. Ba'dul insani leyse bi hayvan. Anlaşıldı? Evet hocam. Evet. Hangi bir hayvan diye hüküm veremez. Verebiliyor musun? Nasıl yok hocam. Kazibe yani olur o zaman da. Birisi sadıkı olacak, birisi de kazibe olur. Cüziye. Onun nakizi oldu. Peki. Bazı leys. Küllü e b, bazı e, leyse b. Küllü e, küllü elif b, bazı e, leyse b. Evet hocam. Tamam. Anlaşıldı? Tabii. Evet, okuyalım bakalım şimdi. Ve emma fil mahsurati, yani ve emma tenakudu, ve emma tenakudu ellezi yaka'u fil mahsurat, mahsurelerde, külliye ve cüziyelerde, külliye-i mucibe, külliye-i salibe, cüziye-i mucibe, cüziye-i salibe, bunlarda meydana gelen tenakuza gelince fenakidul icab, bir kere şunu bil diyor. İcabın nakizi el külli. İcab-ı küllünün nakizi es-selbul cüz'i. Salibe-i cüz'iyet. Ve nakidus selbil külli, salibe-i külliyenin nakizi, tamam, külli evet, selbin, külli selbin nakizi el icabul cüz'i. Zarureten. Ne demek zarureten? Bedaheten yani. Bu bedihi bir şeydir yani. Açık bir şeydir yani. La şey'e min e hüve bededin mi? Bu şey demektir. Ba'du e, ba'du e hüve be. Tamam mı? Sen şimdi dediğin zaman la şey'e min el insan bir hayvan kâzibedir. Ba'du insan hayvan dedin mi? Bir tane insan hayvan ise bütün insanlar hayvan demektir yani. Ha. Tamam? Bütün insan hayvan demek. Bir insanın mahiyetine hayvan hükmünü verdin mi? Bütün insanların mahiyetine hayvan hükmünü vermiş oluyorsun. Anlaşıldı mı? Kaldırdığın sadık zaman bazısından kaldırırsan kazibe olur bu sefer. Tabii, bak şimdi bazı onu düşünüyor. Bazı insanı hayvan şöyle düşünüyor. İnsanın bazı hayvanı bazı demek iyidir. Ya sen onun şeyini düşünmeyeceksin. Aksine ne? Babul insan hayvan dedi mi? İnsandan bir tanesi, insandan bir tanesi hayvandır. E onun mahiyeti hayvan varsa bütün insanda nedir? Vardır. Hayvandır. Evet, hayvandır. Anlaşıldı. Ve lidâ kâle, işte bundan dolayı musannif dedi. Şimdi ben zaten özetledim burada size onu. Mucibe-i külliye, nakizi, salibe-i cüziye. Cüziyedir. Salibe-i külliye, nakizi, mucibe-i cüziye. Cüziyedir. Tamam mı? Evet hocam. Mucibe-i cüziye. Mucibe-i cüziye. Nakizi. Salibe. He. Mucibe-i cüziye. Nakizi. Salibe-i külliye. Külliyedir. Salibe-i cüziye. Nakizi. Mucibe-i külliye. He, mucibe-i külliye. Aferin. Anlaşıldı. Evet hocam. Onda bir şey yok. Yok hocam. Anlaşılmayacak bir şey yok da. Yok hocam. Benim misalleri bir görsek evet, daha tamamdır. Tamam. Tamam hocam. Peki. He. Şimdi muhmeleyi söylemeye gerek yok. Muhmele cüziye kuvvetindeydi zaten. Muhmele. Muhmele ne kuvvetinde? Cüziye kuvvetinde. Muhmele mucibe ise o zaman cüziye-i mucibe. Ne oluyordu? Mucibe-i cüziye, salibe-i külliyedir. Tamam. Değil mi? Evet. Efendim salibe ise, salibe ise, salibe-i külliyenin de salibe-i cüziye neydi? Mucibe-i külliye. Nedir? Tamam bu kadar. Anladın mı bunu? Tamam. Ne anladın tamam da? Allah Allah ya. Ve nakidul mucibeti el külliyeti, mucibe-i külliyenin nakizi innema hiye es salibetu el cüz'iyetu, onun nakizi salibe-i cüz'iyedir. Tamam. Evet hocam. Evet. Küllü e hüve be, her e bedir, nakizi bazı e leyse be. Be. Heh. Anladım bunu. Küllü insanin hayvan, bazı insan leyse bir hayvan. Leyse bir hayvan. Çok güzel. Anlaşıldı. Evet hocam. Evet anlaşıldı. Allah Ve nakidu salibe til külliyeti salibeyi salibeyi külliyenin nakizi nedir? İnnemâ hiye el mucibetü el cüz'iyyetü mucibeyi cüz'iyyeti. La şey'e la şey'e minel insani bi hayavan. Ba'du l-insan hayavan. Gördün? Evet hocam. La şey'e la şey'e la şey'e dedim ne oldu? Külliye. Min e e'den hiçbir tanesi değil hüve be. Be değil. Önde demek ba'du e hüve be. Be. Bazı elif be'dir. Evet hocam. Fatihci. Ke kavlina ke ma fi mekulina. Küllü insanin hayvanun. Hâzâ misâlun lilmûcibe el-külliyye. Hâzîl kadıya sâdikatun. Doğru mu? Evet hocam. Bu kadıya ve bâdul insan leyse bi hayvan. Ooo kâzibedir. Kâzibedir. Zaten ne demiştik? İhtilâful kadıyeteyni. Bir icab ve selbi hocam. Tarifini ezberledin. Bir icab ve selbi bihaytu yaktadî lidâtihi en yekûne ihtâhume sâdikaten vel uhra kâdibeten. Tamam. Ve lâ şey'e minel insâni ve lâ şey'e hiçbir şey minel insan hiçbir insan değildir bi hayvan kâdibe. Hiçbir insan hayvan değil, canlı değildir kâdibe. Peki bunun nakizi, evet, kadıyeyi, salibeyi, külliyenin nakizi, kadıyeyi, mucibeyi, cüziyedir. Ki, ba'dul insani hayvan. Şimdi bize bir itiraz edebilirler mi acaba? Bize diyebilirler mi ki, siz dediniz ki, tenakuzda, mevzu mahmul bir olacak. Mevzu mahmul müttehit olacak. Tabii hocam. He? Evet. Bunlardan nerede? Birisinde küllü insan, birisinde bağlı insan. İşte efrattaki ihtilaf mefhumda ihtilafı iktiza etmez. Evet. Ya gördün? Evet hocam. Anladın mı Fatih? La yukalu denilmez l'ittihade ittihat yok lilmevdu'i fihima fil külliyeti vel cüziye külli ve cüzilerde mevzuda ittihat yok yahu biri külliyedir öbürü cüziyedir biri külliye öbürü cüziye külliye ile cüziyede ittihat yok mevzuda ittihat olacaktı küllinin efradı cüzinin efradından çoktu. Öyle değil mi? Tabii hocam. Külliyenin efradı cüz'inin efradından çoktur. Öyleyse mevzuda ittihat yoktur. Denilemez. Denilemez. Nasıl denilemez ya? Küllü insani diyorsun. Öbürü Bahdül insanidir. Bahdül insan. Bahdül insandaki insan. Külli insanındaki insan ikisi de hayvan natık değil mi? Evet, ikisinin de mahiyeti birdir. لَنَّ الْمُرَادِ مِنَ الْمَوْضُعِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ He? Bu meseledeki mevzudan murad tamam mı yani fi meseleti iştirat-ı ittihat ittihadın şart koşulmasındaki mevzudan murad الْمَوْضُعُ فِي الذِّكْرِ فِي الذُّكْرِ taakkuldadır, mefhumdadır. Ve huve muttahidun. Ve huve muttahidun fihima yani. Fil mucibe, fil kulliye vel cüziye. Fihima. Fil kulliyeti vel cüziyeti. Yani kulliye ve cüziye her ikisinde de. Anlıyor musun? Tabii hocam. Peki. Fel mahsuratu. Mahsureler. La yetehakkaku la yucedu tenakudu fihima yani fihima yaparız orayı şimdi fihima yapmış mahsurattan anlaşılan mahsurateyni Tamam. Külliye ve cüz'iye yani, değil mi hocam? Mahsureler diyor ya. Evet hocam. Mahsureli la yetehakkuk tenakulu fihima. Yani fil mahsurateyni fi zımnil mahsurati. Anlıyor musun? Mahsuratın zımnındaki iki mahsure. Çünkü tenakul iki şeyin arasında oluyor da. Külliye cüz'iye. Evet hocam. İkisi de mahsuradır. Evet. Biri külliyedir, biri cüz'iye. İki mahsuradaki tenakus tahakkuk etmez. İlla ba'de ihtilafi ma fil kemiyeti. Kemiyette... Sağ olasın. Ancak kemiyette, yani külliyet ve cüz'iyette ihtilaf ettiğine... Her ikisi külli olursa, her ikisi de cüz'i olursa nasıl tenakus olacak yani? Olmaz. Tamam? Evet hocam. لِأَنَّ الْكُلِّيَّتَيْنِ Zira bak kardeşim, iki külli قَدْ تَكْذِبَانِ İkisi de kâzip olur. Evet. كَمَا وَقَعَ فِي قَوْلِنَا كُلِّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ Kâziptir. Her insan kâtip değil bil fiil ya. Bir sürü okuma yazma bilmeyen var. Ve la şey'e minel insani bi katibin bil fi'l. Hiçbir tane insan katip değildir bil fi'l. Yani bil fi'l katip değil. Katipler var da. Hocam. Bu da kazibe, o da kazibe. Gördün? Evet hocam. Vel cüz'iyeteyni. İki cüz'iye de kattastukani. İkisi de sadık oluyor. İkisi de sadık oluyor. Kema vak'a fi kavlina. بعض الانسان كاتب صادق وبعض الانسان ليس بكاتب بالفعل ايضا صادق تمام وعلم بلك ان المهمله في قوه الجزئيه جزئيه قوتindedir مهمله موجبه جزئيه قوتindedir مهمله سالبه ise سالبه جزئيه قوتindedir فحكمها اليس فحكم المهمله فحكم المهملة مهملانين حكمه إذا كان موجبتان موجبيسة موجبي جزيانين نقزي سالبي كلية تمام؟ إيهر كي هو سالبي مهملايسة o zaman سالبي مهملة سالبي جزيانين سالبي جزيانين نقزي موجبي كلية anlaşıldı؟ تمام فحكمها ve min ahkamil kadaya el aks. Sadakal musannifu.